الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر سلسلے میں شریک رہنے کی بھی نیت کر لیجئے. اہم اہم مدنی پھول لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. اول تاخیر موبائل فون استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے. سلسلے کے بعد آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملاقات و مصافحہ کرنے، نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، بلغ عنی ولو آیا والی حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی. میں نے زوجہ محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا چار انڈے ہیں. میں نے کہا سائل کو دے دو. انہوں نے تعمیل کی، سائل انڈے لے کر چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بھیج دی. میں نے گھر میں پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30. میں نے کہا تم نے تو فقیر کو چار انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آ گئے؟ کہنے لگی 30 انڈے سالی میں اور 10 ٹوٹے ہوئے. حضرت سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض حضرات اس حکایت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں 3 سالم اور 1 ٹوٹا ہوا تھا. رب تعالی نے ہر ایک کے بدلے 10-10 عطا فرمائے، سالم کی قیمت سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹا ہوا. اسی طرح اب آپ کو ایک میں روایت سناتا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا. آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اسے دے دی. جب شام ہوئی تو اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ نہ دیا کرتا تھا آپ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی. لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا. آپ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے اس روٹی سے بہتر ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ سائل کو تہی دست نہیں لوٹاتے اگرچہ دینے کے بعد کچھ بھی نہ بچے. اس کو جود کہتے ہیں, جود و کرم جس کو کہتے ہیں. تو یہ روایت اور اس سے پہلے بیان کی گئی حکایت میں ہمارے لیے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی زبردست ترغیب موجود ہے. ثواب جو روایتوں میں آیا, اس معاملے میں جو قرآن و حدیث میں ابھارا گیا ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے, اور پھر خرچ کرنے کے حوالے سے جو وسوسے اور اشکال دل و دماغ پر وارد ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ان کے بھی جو جوابات عطا کیے گئے ہیں, اس سے ہمیں اس عنوان پر نیکی کمانے کے بڑے مواقع ملتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اسلام یعنی دنیا کے دیگر مذاہب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چیریٹی کا سسٹم, چیریٹی کا نظام یہ بہت سارے قوموں میں رائج ہے. اسلام نے بھی ایک نظام دیا ہے جس سے مستحق لوگوں تک مال پہنچے, ان کی ضروریات پوری ہوں, اور اس کے کچھ ذرائع بتائے, ان میں زکوٰۃ بھی ایک ذریعہ بتایا اور اس کے شرعی احکام بیان کیے. نفلی صدقات کے متعلق جو ابھارا گیا وہ اپنی جگہ پر, پھر فطرہ رکھا گیا وہ اپنی جگہ پر, قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے میٹرز ہیں. میں ایک مرتبہ جہاز میں کسی اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا, اکیلا تھا, میرے ساتھ ایک پیسنجر تھا قاسم بھائی, یا تو کسی یورپ کنٹری سے آ رہا تھا یا کسی امریکن اسٹیٹ سے آ رہا تھا. فلائٹ تھوڑی طویل تھی تو دو پیسنجر ہوتے تو ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے یاد پڑتا شاید تو رسالہ تھا میری جیب میں اور میں نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا ہوگا, تو جیب میں رسالے لکھنے کی ہم کو ترغیب دلائی جاتی ہے, نام وغیرہ لیا تو اس کو دیا. اب وہ ایک مذہبی, وہ دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی. اب بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا ہوا, اس نے مسلمانوں پر تنقید کرنی شروع کر دی اخراجات کے حوالے سے, اور بعض غیر مسلموں کے نام لے لے کر اس نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی چیریٹی کے نام پر وہ یوں خرچ کرتے ہیں, وہ یوں خرچ کرتے ہیں, فلاں نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کر دی ہے, یہ وصیت کر دی ہے, مسلمان اس معاملے میں کیوں پیچھے, اور اب تنقیدی باتیں کی. اچھا تنقید ایک تو ہوتی ہے کہ ہم چلے مسلمان کی بھی عملی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں, اگر مسلمان کی گفتگو کرتے کرتے غیر مسلموں کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنے کا, اب یہ ایک ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے کہ یار میں ایک مسلمان ہوں اپنے مسلمان کے حوالے سے اس طرح کیسے سنو. اور جب اس سے بات چیت شروع ہوئی اور اس نے کچھ مثالیں بھی دی, تو پھر اس کو میں نے مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے بتایا. میں کہ دنیا بھر کے مسجدیں دیکھی ہیں آپ نے, اور آپ نے بھی دیکھی دنیا میں کتنی کتنی مسجدیں بنی ہیں, یہ مسجدیں کس نے بنائی ہیں, یہ لاکھوں لاکھ جو دنیا کے اندر عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ کون بناتا ہے, یہ جو بے شمار مدارس قائم ہیں یہ کس نے بنائے, یہ قرآن کی جو پرنٹنگ اور بلکہ قرآن بنانا چھپتے ہیں پھر اس کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اتنی بھی زکوٰۃ کا نظام, یہ نظام وہ نظام سارا بتایا. مگر نتیجہ میں نے اس کی گفتگو سے نکالا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کی سمجھ میں مسلمانوں کی ہے, مطلب وہ یہی کہتا کہ نہیں وہ لا میں نہ مانو والا حساب. تو اس سے لگا کہ بعض لوگوں کو اس طرح کا ہے کہ دوسرے ادیان میں یا دوسری قوموں میں خرچ کرنے کا رجحان یا خرچ کرنے کے مواقع, خرچ کرنے کی ترغیب زیادہ ہے, ہمارے اس میں نہیں ہے یار, ہے تو کرتے نہیں ہیں. خرچ کرنے کے حوالے سے کہ دنیا میں کون سی قوم جو ہے وہ زیادہ خرچ کرتی ہے, یعنی اچھے کاموں کے لیے جو دنیاوی اعتبار سے اچھے ہیں یا آخرت کے اعتبار سے اچھے ہیں, ان میں خرچ کرنے کا جو تناسب ہے اور آپس میں جو کمپیریزن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زمانوں کے اعتبار سے مختلف ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پر چیریٹی کے نام پر خرچ کرنے کی اگر ہم مقدار کو سامنے رکھیں تو یہ رجحان مسلمانوں میں ہی زیادہ ہے. اب اس کی مداد کو اگر شمار کرنا شروع کریں تو جیسے آپ نے جتنی مداد بیان فرمائی ہے وہ ساری کی ساری ہی اس کے اندر آتی ہیں. مساجد ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, اسی طرح مزارات ہیں, اسی طرح ویلفیئر کی جو تنظیمیں ہیں, مفت کھانا کھلانے کے حوالے فلاحی ادارے, فلاحی ادارے جو ہیں یہ سارے کے سارے, اور اسی طرح غریبوں کی مدد کے حوالے سے بھی. اور تو بہت دور کی بات ہے, مجموعی طور پہ صرف اگر ہم پاکستان ہی کی جو ہے وہ چیریٹی کو لے لیں, ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید چند سال پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں اسی جو ہے وہ کمپیریزن کو بیان کیا گیا تھا کہ دنیا میں راہ خدا میں خرچ کرنے والی سب سے زیادہ رجحان اس ملک میں ہے, اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ. اچھا چلے بھائی, پاکستانیوں خوش ہو جاؤ. تو اس قدر جو ہے وہ خرچ کرنے کا, آپ مزارات پہ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر مزارات ہیں اور ان پر مفت کھانا کھلانے کا سلسلہ جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. ایک صرف داتا صاحب کو لے لیتا ہوں, وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ تقریباً 1000 سال سے جب وہ کھاتے آ رہے ہیں اور وہاں کا سلسلہ جاری ہے. جو جیسی بھوک لے کے جاتا ہے میرا داتا اس کی بھوک کا علاج کر دیتا ہے. تو یہ خرچ کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اسی طرح ہے. پھر آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھ لیں, لوگوں کو جو ہے وہ افطار کروانے کا سلسلہ, لوگوں کو جو سحری کروائی جاتی ہے یا بطور خاص افطار کروایا جاتا ہے, اس پہ کس قدر خرچہ ہوتا ہے. شاید اگر رمضان المبارک میں مسلمان جتنا خرچ کرتے ہیں اسی کو اگر دنیا کے جو ہے وہ بڑی بڑی قوموں کے ساتھ جو ہے وہ تقابل کر کے دیکھ لیں تو مسلمان اسی کے اندر سب سے زیادہ نکلیں گے. ہوتا یہ ہے کہ بطور خاص چند افراد ہوتے ہیں غیر مسلموں کے اندر بھی کہ جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر مشہور مشہور جو نام ہے کہ یہ دنیا کا اتنے نمبر کا امیر آدمی ہے, اتنے نمبر کا امیر آدمی ہے, تو اصل میں جو اس نے خرچ کیا ہوتا ہے نا وہ اتنی بڑی مقدار کے اندر کسی ایک نے نہیں خرچ کیا ہوتا. لیکن اگر ایک بڑا امیر آدمی ہے اور اس نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کی ہے چیریٹی کے نام پر, اور دوسری طرف 100,000 مسلمانوں نے خرچ کیا ہے, انہوں نے اگرچہ وہ تھوڑا تھوڑا کیا ہوگا لیکن مجموعی طور پر اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو جو مسلمانوں کے اندر دینے کا رجحان ہے مجموعی تعداد کے اعتبار سے بھی اور جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے اس کی مقدار کے اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے مسلمانوں میں زیادہ ہے. اور پھر امیر اور غریب دونوں طبقے خرچ کرتے ہیں. اور اگر کسی اور قوموں میں دیکھا جائے, مذہب میں دیکھا جائے, اگر کسی بہت بڑے امیر نے کچھ خرچ کیا بھی ہے تو اس کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے, جو اس کے پاس جو دولت کی مقدار ہے, اس کے مطابق اسے خرچ کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسلمانوں میں دیکھا ہے, اور دور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ان سے خالی نہیں ہے, کہ غریب سے غریب آدمی بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا رجحان رکھتا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں, فقیر کو وہ انڈا اور آٹا تو دے ہی دیتے ہیں, بچے کا ہاتھ لگا کے کہ انڈا اور آٹا دے دو یا یہ دے دو وہ دے دو, کھجورے بانٹتے ہیں, رسالے بانٹتے ہیں, اور مسجدیں آپ دیکھ لیجئے, کوئی قرآن رکھواتا ہے تو کوئی مسلح بچھواتا ہے تو کوئی دریاں بچھواتا ہے, کوئی پنکھے لگواتا ہے. ایک غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ یار میری جیب سے کوئی ایک پنکھا ایک مسجد میں لگ جائے تو یار میرے کو ثواب ملے گا, دیکھ دیکھتے تو خوش ہوتا رہوں گا. تو اس کے سامنے آپ کو نہیں لگتا قاسم بھائی کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے؟ اچھا وہ جو خرچ کرتے تھے ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ریٹرن نہیں ہے نا, ایمان جب ایمان ہی نہیں ہے تو ریٹرن کیا ملے گا. لیکن مسلمان کے آگے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خرچ کر کر محض اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مخلص ان کی بات کر رہا ہوں میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ بتایا, کہا گیا کہ آپ ایسے غلام آزاد کریں جو آزاد ہونے کے بعد آپ کی تو کوئی خدمت کر سکیں, تو آپ نے وہ کتنا مخلصانہ ایک گفتگو فرمائی کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. تو یوں مسلمان دیکھیں تو نہ جان نہ پہچان دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت پیاری وہ ایک مثال دی, مزہ آیا جیسے کہ رمضان کی آمد آمد ہونے والی ہے نا, اتنے لوگ روڈوں کے اوپر ویگنیں کھڑی ہو جاتی ہیں, رکشے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیکس سب کھڑے ہو جاتے ہیں, اتر جاتے ہیں, مخصوص فٹ پاتیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں اور ڈھیروں ڈھیر لوگ وہاں پر بیٹھ کر افطار کر رہے ہوتے ہیں, فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں, مسجدوں میں افطاری کروائی جا رہی ہوتی ہے. پھر مکے اور مدینے کا تو عالم ہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی یہ خرچ کرنے کے اندر ہی ابھی بھی, یعنی جیسے ہمارے ملک میں یا دوسری جگہوں پہ ایک مذہبی طبقہ خرچ کرتا ہے اور ایک این جی اوز کے نام پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ تھی اسی حوالے سے کہ جو این جی اوز کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے نا اس میں اکثر و بیشتر تو 60% ان کی تنخواہیں اور ان کے یہ ٹیبل کرسی چیئر یہ وہ ان ڈیکوریشن کے اوپر ہی خرچ ہو جاتا ہے اور بقیہ جا کے جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جبکہ مذہبی نام پہ جو خرچ کرنے والے ہیں اور اس میں دیکھ لیں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل جو ہے نا وہ رضا کارانہ طور پہ لگے ہوتے ہیں. جیسے یہ افطاری ہی کو آپ دیکھ لیں, افطاری میں جو لوگ مسجدوں کے اندر افطاری کرواتے ہیں یا روڈ کے اوپر افطاری کرواتے ہیں یا روڈ کے اوپر وہ ٹیبل رکھ کے جو ہے نا بیٹھے ہوئے, تو کیا ان کو تنخواہ ملتی ہے اس کی؟ وہ اپنے جذبے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اب بھاگ بھاگ کے بسوں کو روک رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں, اندر پکڑا رہے ہیں, ان کو جوسز وغیرہ دے رہے ہیں, کھجوریں دے رہے ہیں, مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ لائن سے بٹھا کے سب کے آگے جو ہے وہ کھانا پینا رکھ رہے ہیں. یہ جتنا کچھ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک روپیہ نہیں ملتا اس کا, لیکن ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے بھی خرچ کریں اور اس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے جو اپنی جسمانی توانائی ہیں وہ بھی اس کے اندر خرچ کریں. مسجدوں کا انتظام چلانے والوں کی دنیا بھر میں اکثریت کیا 99% سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جو بغیر تنخواہ کے مسجدیں چلاتے ہیں, یعنی جو مسجد کا صدر ہے, چیئرمین ہے, اس کی کمیٹی ہے, اس کی جو مجلس ہے, یہ تمام کے تمام بغیر تنخواہ کے ہی سارا کام کرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اور جگہوں پہ خرچ کرنے والے وہ بغیر تنخواہ کے خرچ کرتے ہیں. جبکہ یہ جن اداروں کی آپ دنیاوی اداروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس میں ان کے آفیسز اور وہاں پر جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی تنخواہوں کی بنا پر وہ آگے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ جذبہ جو ہے یہ بذات خود ہی ایک بہت بڑا ڈیفرنس قائم کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کے خرچ کرنے کے اندر جذبہ کیا ہے اور ان کے خرچ کرنے کے پیچھے جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے. اور پھر نہ ہو کر بھی دینا, جیسا ابھی ہم نے واقعات اور حکایت, یہ ایک نہیں ہے, ایسے تو بہت سارے واقعات, بہت ساری حکایات اور روایتوں میں ملتی ہیں. کھائی نہ کھائی بیٹھے بٹھائے مسلمانوں سے غیر مسلموں کو کمپیئر کر کر بعض اوقات اخلاق کے حوالے سے کردار کیا ہو جانا, ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ان کا یہ انداز بہت اچھا ہے, ان کا یہ بہت اچھا ہے, اور اپنے مسلمانوں کو اپنی قوم کو ڈیگریڈ کرنا, ان کو نیچا دکھانا, وہ بھی غیر مسلموں سے تقابل کر کے, یہ درست نہیں ہے. چند غیر مسلم ایک بزرگ کے پاس آئے اور بڑے عمدہ انداز میں, بڑے ویل مینرز کے ساتھ وہ ان سے بات کرتے رہے, متاثر کرنے کی کوشش کی حضرت کو. جب ان کی گفتگو ختم ہوئی حضرت نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہارے اخلاق مسلمانوں والے ہیں, بس یہ دو جملے کہہ دیے, وہ ناک کاٹ کے بھیج دیا اس کو کہ تم مسلمانوں کے نقل کر رہے ہو. تو ہمارا دین, ہمارا اسلام یہ ہمیں کافی ہے. اور چونکہ آج ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اتاری بات کر رہا ہوں, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. مجھے ایک سوال عرض کرنا ہے, یہ کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, اس کے باوجود بھی لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں بتائیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور دنیا کے اندر مطلب ان کے ساتھ کیا معاملات ہو سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے, دنیاوی نقصانات کیا ہیں اور اخروی بھی نقصانات کیا ہیں, اس کے بارے میں برائے کرم وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. اور نماز بھی فرض ہے, ایک تعداد ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتی. ویسے بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے ہوتے ہیں نہیں کرتے, یقیناً یہ بے عملی ہے, لیکن یہ کہ واقعی جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟ نہیں دیتے. دعوت اسلامی کے اندر آ کر لاکھوں لوگ نمازی بنے جو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بہت سارے لوگ جو فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے فرائض پر عمل کرنے لگے, تو اس کے پیچھے کیا طریقہ کار تھا؟ ترغیب. اس کے پیچھے یہ کہ ترغیب اور ترہیب تھی, اچھے جو ہے وہ بیانات سنتے رہے نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, خوف خدا کے بارے میں, جنت جہنم کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, موت کے بارے میں, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ماحول کے ساتھ اٹیچ رہے, تو یہ ساری چیزیں مل جل کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دل میں اثر کرتی ہیں, اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آدمی کام نہیں کر رہا تھا وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو زکوٰۃ کی فرضیت اور جو زکوٰۃ کی فضیلت کی آیات و احادیث ہیں وہ آیات مبارکہ ان کا یہ مطالعہ کریں, یا اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ بیانات سنیں. جیسے ابھی آپ یہ جو کتاب جس سے آپ بیان کر رہے تھے ضیاء صدقات, اگر اسے کوئی پڑھتا ہے تو بخیل سے بخیل آدمی کے دل کے اندر بھی جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں, تو یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کو بہت سارے فضائل ہیں رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے. اور آپ نے درست فرمایا, اس طرح کی اگر ترغیب دلائی جائے تو اچھا. یہ جو صدقات وغیرہ کی جو ترغیب دلائی جاتی ہے, یہ ترغیب بھی یہی کام آتی ہے؟ زکات بھی صدقے کی کوئی قسم سے ہے؟ اصل میں دونوں کی بیس چونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب اس کے آگے دو پہلو بن جاتے ہیں, ایک ہے بطور زکات کے خرچ کرنا, ایک ہے بطور صدقہ فطر کے خرچ کرنا, ایک ہے نفلی طور پہ خرچ کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کہلاتا ہے. تو اب انفاق فی سبیل اللہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں, جب اصل بنیاد کی ترغیب اور محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو اب اس کی وجہ سے ہر ہر چیز کے اوپر اثر ہوگا. پھر وہ چیز جتنی اہم ہے اس کو اتنی پرائرٹی دے کر وہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا. فرض کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی لہذا وہ اس کو اتنا ادا کرے گا, نفل کی اہمیت اتنی ہوگی وہ اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا. مال نکلتا ہے مشکل سے, یہ جو کہہ رہے ہیں مال کی محبت جو ہے وہ یعنی ایک لالچ کی صورت ہے, اور آیت مبارکہ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دل جو ہیں یہ لالچ کے قریب کر دیے گئے. تو دلوں کے ساتھ جو ہے وہ لالچ کا بہت زیادہ تعلق ہے. تو اب اسی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہی ہے. جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمتیں بیان کی ہیں اس میں علماء کرام نے بہت ساری بیان کی ہیں, اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے. کیونکہ کسی بھی شے کا علاج جو ہے وہ دو طرح ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے علمی علاج اور ایک ہوتا ہے عملی علاج. علمی علاج یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی بخیل ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا وہ بخیل ہی ہے. اگرچہ وہ اپنے گھر کے اوپر ایک دن میں ایک لاکھ روپیہ بھی خرچ کر رہا ہو لیکن اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا جو دیگر فرض اس کے اوپر خرچ کرنے کی چیزیں وہ نہیں کرتا تو وہ شرعی اعتبار سے بخیل ہی قرار پائے گا, اور بخل کی جتنی وعیدیں ہیں وہ ساری کی ساری اس پر منطبق ہوں گی. تو اب زکوٰۃ جو آدمی دیتا ہے تو وہ عملی طور پر اپنے اس بخل کا علاج کرتا ہے. علمی علاج یہ تھا کہ اس کے فضائل پڑھے, راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل پڑھے اور نہ خرچ کرنے کی جن صورتوں میں وعیدیں بنتی ہیں ان کا مطالعہ کرے, اور عملی علاج یہ ہے کہ باقاعدہ وہ کر لے. اور حقیقت یہ ہے کہ علاج کا اصل دار و مدار عمل پر ہی ہوتا ہے. یعنی آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو وہ علاج ہے, اور اگر صرف اس کے بارے میں پڑھتا رہے تو ایک ذہن بنتا رہتا لیکن جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو, عمل کے اندر نہ آئے تب تک نہیں. ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہے یار میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے نماز پڑھنی چاہیے. سوچتے اب اس کو جو نا ایک بڑا اس کے اندر جوش پیدا ہو گیا کہ صبح تو میں نے نماز پڑھنی. اب صبح جب فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا یار آج تو اٹھنا بڑا مشکل ہے کل سے. تو یہ جو اس نے وہ جو رات کو جتنا سوچا سمجھا نا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں اگر وہ رات کو ایک منٹ بھی نہ سوچتا لیکن صبح اذان کے ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا, یہ اس کا علاج تھا. عملی علاج ہے یہ حقیقت میں اصل علاج ہوتا ہے. اسی طرح جو بخل کا علاج ہے یا مال کی محبت کا علاج ہے یا دنیا کی محبت کا علاج ہے وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ آدمی اس کو کر گزرے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے. اب خرچ کرے گا تو یہ اس کا واقعی علاج ہو جائے گا. علماء کرام نے بخیل کے علاج کی جو صورت بیان کی ہے وہ فرمایا کہ بعض اوقات کسی آدمی کے لیے ایسا ہوتا ہے بخل اتنا رچا بسا ہوتا ہے طبیعت میں کہ یک دم وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 20,000 روپیہ دے دے تو شاید اس کی جان ہی نکل جائے. تو فرمایا کہ وہ 10 روپے دے دیں, روزانہ 10 روپے دینا شروع کر. 10 روپے دینے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, علاج ہے یہ 10 روپے دیتے اگلے مہینے سے 15 روپے کر دے, اگلے مہینے سے 20 روپے کر دے. یہ اس کی دینے کی ایک عادت بنے گی اور اس کو یہ دینا جو ہے وہ مشکل نہیں پڑے گا. تو اب آہستہ اس کا دل مائل ہو جائے گا کہ ہاں مجھے خرچ کرنا ہے. اب پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑی رقم خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. باوجود اس کے سبا کہ یہ تے ہے, مطلب جس کو کہتے ہیں بالکل تے ہے کہ رائے خدا عزوجلہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹے گا نہیں, یہ اتنا تے ایسا تے کہ بس کیا تے ہوگا ایسا. اس کے باوجود بھی بعض اوقات جان نہیں چلتی ہے, اتنا مطلب کنفرم ہے, پریکٹیکل ہے لوگوں کا. اس میں یہ ہوتا ہے ایک علم الیقین ہوتا ہے اور ایک عین الیقین ہوتا ہے. علم الیقین ہوتا ہے کہ قطعی خبر کے ذریعے یقینی ذرائع سے پتا تو ہے کہ یہ چیز ایسی ہے, لیکن جب تک آدمی اس کو آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتا تب تک اس کا جو ہے وہ یعنی وہ پورے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر نہیں پاتا. ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کو واقعتاً اس کا مال بڑھنا شروع ہو جائے, اب آپ دیکھیں وہ کیسے خرچ کرتا ہے. کیونکہ اب اس کو جو ہے وہ عین الیقین ہو چکا ہے, اس سے پہلے علم الیقین ہے. اگر علم الیقین پر ہی ہر چیز درست ہو جائے تو نفس ایمان ہی ہر چیز کے لیے کافی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے, جنت یا جہنم کے اندر لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینا ہے, موت کا تو ہر آدمی کو ہی پتا ہے کہ اس کو مرنا ہے, لیکن چونکہ اس کا استحضار نہیں ہے, یعنی بار بار ذہن کے اندر اس کو لایا جائے, بار بار ذہن میں لایا جائے. ایک چیز کو جب آدمی بار بار ذہن کے اندر یاد کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو, یعنی یہ نہیں فرمایا کہ موت کو یاد کرو کثرت سے یاد, دوسری حدیث میں وہ بھی ہے, لیکن یہاں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. کیونکہ ایک مرتبہ تو موت کو آدمی یاد کرتا ہی, اگر کسی جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے یا کسی کو جب وہ دفن کرتا ہے, موت تو یاد کر لیا لیکن واپسی کے اندر سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. لیکن جو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے یا نماز کا معاملہ ہے یا کوئی بھی دوسری چیز ہے, جب اسے کثرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور وہ چیز دل کے اوپر غالب آ جاتی ہے, یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں دل کو جاری کرنا. دل کو جاری کرنا جو ایک اصطلاح ہے, اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ دل جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. تو یہ یاد پہلے آدمی کرتا ہے استحضار کے ساتھ, کوشش کے ساتھ کوشش کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر بغیر کوشش کے کرنے کے ہی وہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جس آدمی کے اندر بد اخلاقی کی طبیعت ہے تو فرمایا گیا کہ قصدن اخلاق ظاہر کرے, قصدن اخلاق کا مظاہرہ کرے. کرتے کرتے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ اخلاق اس کی عادت کے اندر شامل ہو جائے گا, یہ اس کی طبیعت کے اندر رچ بس جائے گا اور اب اس کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں کہ آدمی تکلف کے ساتھ ایک کام کرتا ہے, تکلف کے ساتھ کرنے کے بعد وہ چیز آدمی کی عادت کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو اب یہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے, زکوٰۃ ادا کرنے سے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا رہے گا. تو یہ جب آدمی تھوڑا سا اس کو بار بار یاد کرے اور کچھ اس کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دل پہ اثر بھی ہوتا ہے اور آدمی کرنا بھی شروع. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدات پر تو نظر رکھے نا کہ اگر یہ نہیں زکوٰۃ دے گا تو جو قیامت کے دن کے عذابات کا بیان کیا گیا ہے, قبر کے عذاب کا بیان کیا گیا ہے, جب اس کو بھی سامنے رکھے گا تو پھر اس کو لگے گا یہ مال کس کام آیا جو مجھے قیامت کے دن مطلب اسے پھنسا دیا. اور واقعی صحیح فرما رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب کہ اگر کثرت سے موت کو یاد کیا جائے تو انسان پھر آگے کی تیاری کرتا ہے, یعنی زکوٰۃ میں بھی آگے کے ایک بہت زبردست تیاری ہے نا, یعنی یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا ایک بہترین اس کا اجر, بہترین ریٹرن ہم کو قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ سے مل رہا ہے. مگر کیا قاسم صاحب یہاں پر کوئی اخلاص پر بات نہیں کی جائے گی کہ یہ جو دینا ثواب کے لیے, اب زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں, یعنی زکوٰۃ ادا ہو گئی ٹھیک ہے مستحق کو دے دی, تو اس میں جو ثواب کمانے کا جو ایک فیکٹر ہے وہ ثواب کمانے کے فیکٹر میں کیا اخلاص کو نہیں دیکھا جائے گا؟ کہ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیا تو جاتا ہے لیکن اس دینے کا جو انداز ہے نا وہ اتنا جاریانہ اور بعضوں کا اتنا دل آزار انداز ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یار مطلب لگتا ہے یہی پیسے والا ہے, اور پیسہ دے کر زکوٰۃ دے کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا احسان جتا رہا ہے لوگوں کے اوپر. یہ کہاں سے مینٹلٹی آ گئی, اس کے پاس اس کا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال یہ اللہ کی راہ میں وہ بھی فرض ہونے کی صورت میں خرچ کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کا جو انداز ہے بعض اوقات دینے کا, بعض اوقات کی عرض کر رہا ہوں, وہ مناسب نہیں ہوتا, یا پھر اس میں بھی ریاکاری دکھاوا. تو یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا اہم کام کر رہے ہو اور اپنا مال نکال رہے ہو اور اس انداز سے نکال رہے ہو کہ ثواب کے وجہ ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا گلے پڑ جائے. قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس. یہ جتنی آپ نے چیزیں بیان کی نا یہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئیں. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اس شخص کی طرح کہ جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی, سب آ گئے. ان سب کا بیان کر دیا کہ ان سب کے صدقے برباد ہیں. ان سب کا خرچ کرنا ضائع ہے. یہ بہت کام کی بات ہو رہی ہے میرے مدی چہ کے ناظرین اور اسلامی بھائیوں, بہت کام کی بات ہو رہی ہے. کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں جو بھی مدی چہ کے ناظرین سب غور سے سنیں, یہ بہت کام کی بات ہو رہی ہے. ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے, ہم خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے جو طریقے کار آداب و تقاضے ہیں وہ تو پورے کریں. تو اب اس میں پہلی بات بیان فرمائی کہ احسان جتلا کر. اب احسان جتلانا یہ ہے کہ جس کو مال دیا اس کے اسے وقتاً فوقتاً بولتا رہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں دیا تھا, اور یہ ضروری نہیں کہ اسی انداز کے اندر کہا جائے, بلکہ اور بھی اس کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں یاد دہانی کے. یعنی کسی آدمی کو کوئی چیز دی ہے, اب اس کو بعد میں یہ پوچھتے رہنا کیسی چل رہی ہے, ٹھیک تو ہے نا, صحیح چل رہی ہے. تو اب یہ بھی پوچھنے کا جو انداز ہے یہ اس پر احسان جتلانا ہوتا ہے کہ اس کو یاد دہانی آدمی کرواتا رہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز دی ہوئی ہے تو تم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اگرچہ وہ کہنے والے کے ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ نفس کے اندر یہ برائی ہی موجود ہوتی ہے کہ اس کو احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا. دوسری بات فرمائی کہ اپنے صدقات برباد نہ کرو تکلیف دے کر. تکلیف دینا کیا ہے کہ جس آدمی کو کچھ دیا ہے چار آدمیوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی کنگلا آدمی تھا, اس کے پاس تو یہ چیز ہی نہیں تھی, اس کو میں نے دلائی ہوئی ہے یا میرے ذریعے سے اس کو ملی ہے. اگر خود نہیں دی تو کسی دوسرے کا حوالہ دے دیا کہ اس کو جو دلائی تھی یہ میں نے ہی دلائی تھی, میں نے ہی درمیان کے اندر میں ہی تھا اس کے لیے. تو یہ ہے اس کو ایزا دینا کہ جہاں پر وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پہ بیان فرمایا کہ کلذی ينفق ماله ریاء الناس, کہ یہ لوگ جو صدقے برباد کرتے ہیں یہ اس کی طرح برباد کرتے ہیں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کی گئی کہ یوں نہ برباد کرو جیسے ریاکار آدمی برباد کر لیتا ہے. تو ریاکار آدمی کے بارے میں بھی صراحتاً فرما دیا گیا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے اس خرچے کو برباد ہی کرتا ہے. اب اس نے ساری زندگی خرچ کیا, جتنا بھی خرچ کیا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا کہ جب اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے, یہ بڑا سخی آدمی ہے, بڑا جو ہے نا لوگوں کو یہ دینے والا ہے, اس کا دل بڑا کھلا ہے, اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, اس سے تو مال کی کوئی ایسی طلب ہی نہیں ہے, جو آتا ہے یہ دے دیتا ہے. تو ریاکاری آئی تو اس کے ساتھ یہ سارے کا سارا اس کا برباد ہو. دیکھیں زکوٰۃ کے مسائل, زکوٰۃ دینے کے طریقہ, یہ سب اپنی جگہ پر ہے, اس کے احکامات وغیرہ تو سیکھنے ہی سیکھنے لازمی طور پر. لیکن یہ تین چیزیں جو ہمارے سامنے, اور یہاں تو ریاکاری کی مذمت اور بڑھ گئی کہ ایزا اور احسان جتانے کی جو مذمت کی گئی اور اس کی جو قباحت بیان کی گئی, تو قباحت کو بطور نمونے کے طور پر ریاکاری پیش کیا گیا کہ یہ جیسے کہ ریاکاری کی وجہ کی طرح سے جیسے مال برباد ہوتا ہے نا, اسی طرح اس کی وجہ سے بھی تمہارا مال برباد ہو جائے گا. تو جس کو بطور نمونہ پیش کیا جائے وہ ریاکاری کتنی خطرناک ہوئی, یا تو ریاکاری کی اور مزید قباحت بڑھا کر بیان کی گئی. تو اس انداز سے دینا کیسے دے, دینے کا حدیث مبارک میں تو فرمایا گیا کہ اس طرح خرچ کرو گے دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, خرچ کرنے کا تو فرما دیا گیا. لیکن اس میں تھوڑا سا اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنا ہی منع ہے. قرآن پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, جو دن میں اور رات میں خرچ کرتے ہیں, ان تمام کا خرچ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. اصل ریاکاری کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اس نے اعلانیہ دیا, ریاکاری کا دار و مدار اس کی اپنی نیت کے اوپر ہے. کیونکہ اعلانیہ دینا تو اس طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے جی. تو اب اس طور پہ اگر دیا ہے تو یہ ایک اچھا کام ہے. بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں علماء کرام نے یہی تحریر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ موجود ہے کہ قربانی کے ایام سے پہلے وہ اپنے جانور کو غلام کو دے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے کہ سب کو بتا دو کہ یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی کا جانور ہے. وہاں مقصد لوگوں کو بتا دینا کہ قربانی کے دن آ چکے اور لوگوں کو ترغیب ملے. تو جہاں پر اچھی نیتیں ہوں وہاں پر بہت اچھی بات ہے, لیکن چونکہ آج کل فساد نیت بہت زیادہ ہے, یعنی نیتوں کی خرابی بہت زیادہ ہے, اس لیے بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے اچھی نیتیں کرنے جاتا ہے لیکن شیطان اس میں بری نیتیں شامل کر ہی دیتا ہے. وہ آدمی شرماتے شرماتے لجاتے لجاتے بھی ریاکاری ہی کر دیتا ہے اس کے اندر کہ ہاں میں نے دیا تھا. تو ایسی صورت کے اندر بہتر یہی ہے کہ حتی الامکان جہاں پر آدمی کو ایک ذرہ برابر بھی خدشہ ہے کہ میرے دینے کے اندر یا میرے طرز عمل کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے, تو وہاں پر وہ پوشیدہ طور پر ہی خرچ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود اس کے کہ رشتہ دار مستحق ہیں, رشتہ داروں میں نہیں دیتے, بالکل رشتہ دار مستحق ہوتے ہیں اور بھائی بہن اسی طرح جو دیگر جو رشتہ دار جو دور کے بھی ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ مستحق ہوتے ہیں. بالکل قریب کے جو دیوار سے لگے ہوئے پڑوسی ہوتے ہیں بعض اوقات ہم جانتے ہیں کیونکہ دن رات ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, مستحق ہی ہوتے ہیں. بھائی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے دیا, خالہ پھوپھیا کہتی نہیں کہ انہوں نے دیا, لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں. تو وہاں چونکہ کوئی بعض اوقات وجہ شہرت نہیں بنتی تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح دینے میں کتراتے ہیں. تو اب یہاں بھی شہرت دینی ہے تو اب ایک چیز فرض ہے, ایک واجب ہے, لازمی طور پر ہے. تو اب شہرت کے لیے دینا کیا معنی, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دینے میں ہی عافیت ہے اور قبولیت یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور ایذا نہ دے, احسان نہ جتائے, بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے تیری راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دے کر اللہ کا شکر ادا کرے. تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا, نہ کہ لوگوں پر احسان جتاؤ. لوگوں پر یہ دے کہ سسٹم بنا ہوا ہے اور ایک یوں سمجھے کہ ایک دولت کی تقسیم کا ایک نظام ہے اسلام کا. اگر یہ نہ ہو, جو کہ کئی لوگ ہیں جو زکوٰۃ پراپر ادا نہیں کرتے, ان کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے, بلکہ ان کو کیلکولیشن کرنے ہی نہیں آتی پراپرلی. اگر حقیقتاً اس وقت دنیا میں جتنی مسلمان مالدار ہیں, اور نو ڈاؤٹ اتنے مالدار ہیں, اتنے مالدار ہیں, اتنے مالدار ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا, اتنے مالدار ہیں, اگر اس سب کے سب پراپر اپنی زکوٰۃ نکالیں, پراپر کیلکولیٹڈ زکوٰۃ نکالیں اور پراپرلی مستحق تک دینے کی کوشش کریں, پھر آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی خوشحالی دیکھنے سے تعلق رکھے گی. اتنے مسلمان خوشحال ہوں گے اس میں, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, جن کو اسلام نے فوقیت دی ہے کہ ان کو دو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرو, تو دینا چاہیے. رشتہ داروں کو دینا مقدم ہی ہے. آیت مبارکہ قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جملہ جو مال و اسباب ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے اپنا فلاں باغ پسند ہے, اور آیت مبارکہ یہ ہے کہ تم نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا وہ باغ ہے, وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ باغ تم اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو. تو رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کرنا جو ہے یہ پریفر ہے, یعنی اس کو ترجیح دی جائے گی کہ جہاں پر بھی آدمی خرچ کرے وہاں کوشش کرے کہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے رشتہ دار محتاج ہوں اور اس کے باوجود وہ اوروں پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا خرچ کرنا قبول نہیں کرے. یہ بھی حدیث مبارک. پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے, جیسے آیات مبارکہ ہیں جن میں فرمایا گیا یس النا کا مادا یون فکون, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو وہاں انہیں فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اس کے بعد ول اقربین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, وہ آت عید القربا حق کا ہو اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو, یعنی والدین کو جن کو زکات تو نہیں دی جا سکتی, دیگر صدقات نافلہ دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مساکین کا جو ذکر کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے اور رشتہ داروں کا تذکرہ پہلے کیا ہے. تو یہ ایک جو بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر ایک نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کو دینا جو ہے یہ عام لوگوں کو دینے سے زیادہ مقدم ہے. پھر ان کو دینے کے اندر دو ثواب ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا رشتہ داروں کو دینے کے اندر صلہ رحمی, یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا ثواب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا جو ثواب ہے پھر اس کے جتنے آگے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے حدیث مبارک کے اندر ہی فرمایا گیا کہ تم میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو اب یہ زکوٰۃ دینی ہے یا دوسرے صدقات دینے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو دینے کی صورت میں عمر کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے اور مال کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اس طریقے سے خرچ کرنا کہ رشتہ داروں کو مقدم رکھا جائے، یہ شریعت کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے. یار